în ultima vreme am început să simt disconfort. Folosiți un produs pentru igienă intimă. Dar sunt foarte multe. Eu recomand pacienților mei Intimo Help. Emulsia pentru baie Intimo Help are o formulă delicată care ajută la refacerea florei naturale și menține pH-ul normal al zonei intime. Intimo Help. Pentru protecția ta zilnică. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Intimo Help. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! O a treia sesiune de bacalaureat în luna decembrie sau februarie și bacalaureat pentru elevii care au studiat în diaspora. Cele mai noi idei ale Ministrului Educației. O altă sesiune ar trebui organizată undeva în decembrie, poate februarie, fiind vacanța de iarnă. Legea ne permite să introducem a treia sesiune de bacalaureat. Primăria din Iași contra guvernului Tudose atacă în instanță ordonanța cu modificările fiscale. Primarii vor ajunge să cerșească bani, a completat șeful municipalității Ieșene, care speră să nu fie singurul primar din România care va lupta pentru oraș. Iar fiscul anunță aproape 2 milioane de români nu au plătit asigurările sociale. În magazine, prețul cărnii de porc a crescut în ultima lună chiar și cu 20%, însă crescătorii românii de porci spun că nu din cauza lor. Fermierul este plătit din ce în ce mai prost și ne așteptăm la o nouă criză a preluării porcilor din ferme. Și de la o lună la alta, pacienții se plâng că plătesc tot mai mulți bani pentru tratamente, deși rețetele sunt compensate. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum în Banat și Maramureș. Este vânt în Muntenia, Moldova, Dobrogea și la munte. Vremea s-a răcit astăzi, mai accentuat în nord-estul țării. Maximele vor fi între 5 grade în nordul Moldovei și 18 în lunga Dunării. Vor mai veni ploi slabe sau burniță, local în regiunile intracarpatice. Pe crestele Carpaților orientali, pe arii restrânse, Lapoviță și Ninsoare. În București acum 12 grade, maxima va fi de 14. Ascultați știrile Europa FM. O nouă reacție de la Palatul Cotroceni. Măsurile fiscale adoptate de guvernul Tudose vor afecta negativ România, este opinia președintelui Klaus Iohannis, amintită astăzi de purtătoarea de cuvânt Mădălina Dobrovolski. Primarul Iașului Mihai Chirica a declarat că municipalitatea va ataca conținutul ordonanței care afectează autoritățile locale, autorități care nu au fost consultate și nu se mai poate vorbi de anul viitor de autonomia locală care este practic distrusă. Iașul va da în judecată guvernul României. Mihai Chirica a vorbit de ceea ce a numit o înrobire generală și o dependență totală de autoritățile centrale în ceea ce privește dezvoltarea orașelor. Primarii vor ajunge să cerșească bani, a completat șeful municipalității Ieșene, care speră să nu fie singurul primar din România care va lupta pentru oraș. A dat exemplul comunei Miroslava din județul Iași, care va pierde 1,5 milioane de euro, bani pe care investea în modernizarea rețelei de drumuri. Mihai Chirica speră ca și alți primari să aibă curaj să vorbească despre situația gravă în care se vor afla anul viitor și să facă același demers ca Iașul. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Am ascultat-o așadar pe colega noastră, Violeta Cincu, despre faptul că primăria Iași atacă în instanța ordonanța prin care guvernul a modificat codul fiscal. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici amenință că va da guvernul în judecată dacă modificările aduse la noul cod fiscal nu vor fi completate cu o ordonanță care să mărească fondul de salarii. Funcționarii publici se tem că, din lipsa unui asemenea document, salariile lor nu vor crește așa cum le-au promis guvernanții, ci vor scădea. Președintele Sindicatului Funcționarilor Publici, Sebastian Oprescu. Dacă nu se va emite o ordonanță de urgență care să suplimenteze fondul de salarii, salariile funcționarilor publici, așa cum este trecut, sunt trecute în legea salarizării, vor scădea cu acea contribuție a angajatorului, adică a statului pe care trebuie să o suporte la fondul de salarii. Noi vom acționa în instanță că totuși pe fond este o diminuare salarială, iar Curtea Constituțională, dacă țineți minte, în anul 2010 a spus foarte clar că se pot diminua salariile doar dacă țara este în criză economică și doar dacă este pe o perioadă determinată de timp. Aproape 2 milioane de români nu au plătit asigurările sociale. Datele anunțate astăzi de Agenția Națională de Administrare Fiscală arată că aproape 158.000 de angajatori au restanțe de aproape 16 miliarde în contul contribuțiilor sociale obligatorii pentru pensii, sănătate și șomaj. Sofie Dimulete. Aproape 30% dintre angajatorii români au datorii la fisc. În total, sunt aproximativ 584.000 de angajatori, iar aproape 158.000 dintre aceștia nu au plătit contribuțiile sociale obligatorii pentru pensii, sănătate și șomaj pentru angajații lor. Dintre datornici, ANAF anunță că 155.000 au capital privat, iar aproape 2.700 au capital de stat sau majoritar de stat. De asemenea, peste 7.000 dintre datornici se află în insolvență. Pe site-ul ANAF poate fi consultată și lista celor mai mari datornici. Astfel, pe primele locuri se află Compania Națională a Huilei, cu o datorie de 3,7 miliarde de lei, aproape 1 miliard are Societatea pentru Închiderea Minelor, iar CFRSA are o datorie la fisc de 600 de milioane de lei. Economia României a crescut în al treilea trimestru cu 8,8% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Institutului de Statistică. Cifrele sunt mai bune decât cele preconizate de analiști. Ciprian Ioana. Economia a crescut în al treilea trimestru al acestui an cu 8,8% pe serie brută față de aceeași perioadă din 2016, arată INS. În date ajustate sezonier, PIB-ul României a urcat cu 8,6% în al treilea trimestru față de aceeași perioadă din 2016. Produsul intern brut a înregistrat de asemenea un avans de 6,1% în trimestrul al doilea al acestui an și de 5,8% în primul trimestru. Institutul de Statistică notează că trimestrul al treilea din 2017 a fost al nouălea trimestru la rând de creștere economică. Motivele, în ultimii doi ani, măsurile guvernamentale au stimulat consumul și creșterea economică. Însă, aceste decizii au generat și dezechilibre externe importante, după cum susțin analiștii. Pentru acest an, Comisia Națională de Prognoză a revizuit în sus estimările privind creșterea economică, de la 5,2%, cât estimase anterior, la 5,6%. Ascultați știrile Europa FM! Cum vă spuneam la începutul jurnalului, o nouă reacție a venit astăzi la prânz de la Palatul Cotroceni. Măsurile fiscale adoptate de guvernul Tudose vor afecta negativ România, este opinia președintelui Klaus Iohannis, amintită astăzi de purtătoarea de cuvânt Mădălina Dobrovolski. Președintele României a avut o expunere amplă în legătură cu acest subiect și a avertizat în nenumărate rânduri că astfel de politici lipsite de predictibilitate și de stabilitate pot să aibă efecte negative. Sunt singurele comentarii pe care aș vrea să le fac eu, pentru că domnul președinte deja a punctat exact cum stau lucrurile din acest punct de vedere. Continuăm jurnalul. O a treia sesiune de bacalaureat în luna decembrie sau februarie, iată cea mai nouă idee a ministrului Educației. Liviu Pop vrea să le acorde absolvenților de clasa 12-a încă o șansă pentru a promova acest examen pe lângă cele două sesiuni deja existente. Ministrul Educației a explicat pentru Agenția Națională de Presă Agerpres că această idee nu va fi aplicată în niciun caz de anul viitor, dar este analizată acum în minister. E o discuție de a introduce o nouă sesiune de bacalaureat și eu cred că este necesară. Din punctul meu de vedere, cred că un examen de bacalaureat, o altă sesiune ar trebui organizată undeva în decembrie, poate februarie, fiind vacanța de iarnă. Legea ne permite să introducem a treia sesiune de bacalaureat. A fost o idee cândva să o introducem în martie. A fost o opoziție din sistem puțin vis-a-vis de organizare. Am discutat cu o parte dintre colegii mei din minister și inspectorate și dacă vom gândi o a treia sesiune de bacalaureat, aceasta trebuie gândită evident în termen rezonabil și normal, în așa fel încât să dăm șanse mai mari elevilor care au finalizat clasa 12-a. Pe de altă parte, ministrul Liviu Pop s-a gândit să organizeze o sesiune de bacalaureat și pentru elevii care studiază în afara țării. Să nu uităm că mai sunt și alți români prin alte colțuri ale lumii și poate un bacalaureat al românilor de pretutindeni ar trebui să-l gândim ca țară. Lucru care, evident, o să-l facem în baza unor dezbatere ample, nu așa pe viteză. Deci, pentru cei care anul viitor urmează de examenul de bacalaureat, nu se modifică nimic. Urmăriți subiectul și pe site-ul nostru, europafm.ro. În magazine, prețul cărnii de porc a crescut în ultima lună chiar și cu 20%, însă crescătorii români de porci spun că nu din cauza lor. Majorările se fac în magazine. Crescătorii de porci chiar se plâng că la poarta fermei prețul unui kilogram de carne de porc este în scădere. De vină, spun ei, sunt importurile masive de carne de porc, dar și tendința marilor magazine de majorare a prețurilor. Elena Tudor. Prețurile la alimente au început să crească în magazine imediat după introducerea supraaccizei la carburanți. Între timp, de la 1 octombrie s-a scumpit și energia electrică, iar patronatele din industria alimentară au avertizat că prețurile la alimente vor continua să crească în lunile următoare. Crescătorii români de porci spun însă că prețurile cu care ei vând porcii sunt mai mici chiar și față de anul trecut. Așa că, din punctul lor de vedere, carnea de porc, cea românească, nu are de ce să fie mult mai scumpă până la finalul anului. Am stat de vorbă cu Stanca Tudor, director executiv al Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Noi constatăm în ultima perioadă o scădere dramatică a prețurilor cu care sunt plătiți porcii preluați de la fermieri. În acest context, este foarte greu de înțeles această alarmă generală care se dă că vor crește prețurile la carnea de porc în lunile următoare. Pentru că atât prognoza cât și realitatea ne arată că fermierul este plătit din ce în ce mai prost și ne așteptăm la o nouă criză a preluării porcilor din ferme. Știți că am mai avut situațiile acestea în acum 2 ani. Prețul variază între 5 și 5,4 lei pe kilogram viu, cu tendință de scădere. În marile magazine, kilogramul de carne de porc se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 11 și 13 lei. De la o lună la alta, pacienții se plâng că plătesc tot mai mulți bani pentru tratamente, deși rețetele sunt compensate. Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, spune că medicamentele nu s-au scumpit, dar că medicamentele ieftine la prețul de contat de stat sunt mai greu de găsit. În unele farmacii se găsește doar gama scumpă a tratamentelor. Alexandra Stănescu. Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează doar prețul pentru cele mai ieftine medicamente pentru o anumită boală. Drept urmare, pacienții plătesc diferența până la prețul real. Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu. Percepția pacientului este că s-a scumpit, pentru că știm foarte bine că decontarea se face la cel mai mic preț al unui medicament înscris. Diferența de preț o plătește pacientul și sunt situații în care decontarea este o sumă nesemnificativă, avem și valori de 50 de bani, de un leu și ceva de contact de Casa de Asigurări de Sănătate față de prețul pe care îl plătește pacientul, de multe ori 20, 30 de lei, 40 de lei sau chiar mai mult. Decontarea raportată la prețul cel mai mic se face din 2010, însă problema se acutizează în ultima vreme, pentru că în farmacii se găsesc de multe ori doar medicamente mai scumpe, așa că pacienții sunt puși pe drumuri să caute tratamentele cele mai ieftine și dacă nu le găsesc, sunt nevoiți să plătească și cu 100 de lei în plus la o rețetă. Această problemă a decontării s-a accentuat foarte mult, pentru că multe dintre medicamentele s-au ieftinit, acele medicamente ieftine după care s-au calculat prețurile de referință au plecat la export, sau nu au mai fost puse pe piață. Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților din România, încheie un material realizat de Alexandra Stănescu. În loc de mii de înțepături, un senzor și o aplicație. Sistemul de monitorizare permanentă a glicemiei a fost prezentat astăzi cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva Diabetului. În România sunt aproximativ 2 milioane de adulți și câteva mii de copii care au diabet zaharat. Iulian Ochi. Teo are mai puțin de 5 ani și primește minim 4 injecții cu insulină pe zi. Insulină mai puține și de glicemie și mai puține. Și cum sunt ele? Ciudate. Dar tu ești un superman, așa-i? Da. De ce? Senzor? Teo știe și îți spune că are diabet de tip 1, insulinodependent, de un an. Teo este însă și superman și erou, ca în jocurile video preferate, dar el a primit în loc de pelerină sau aripi un senzor. Mama lui ne-a explicat. Mă trezeam de 3, 4, 5 ori când verificam respirația, să văd dacă mai respire, până am mânuța în fața nasului și a gurii. Acum sunt niște telefoane și niște, este un laptop, este un ceas bine strâns pe mână care vitează atunci când sunt alarme pentru hipoglicemia și hiperglicemia. Sistemul de monitorizare îi ajută și pe medici. Doctorul Mihaela Vlaiculescu de la Asociația Sprijin pentru Diabet. Putem urmări acești copii din cabinetele noastre. Noi vedem un copil din București care este, de exemplu, la Târgu Frumos. Kitul cu senzor pentru monitorizarea permanentă a glicemiei costă 1000 de euro. Federațiile Asociațiilor Diabeticilor din România au pus bazele Coaliției pentru Diabet Juvenil, care își propune să facă accesibil acest tip de monitorizare permanentă a glicemiei pentru mii de copii care au diabet zaharat și care ar putea duce o viață mai puțin dureroasă. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Echipa națională de fotbal joacă astăzi amicalul cu Olanda. Invitat de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero, Ciprian Marica a spus cum ar alege el atacantul dacă ar fi în locul selecționerului Cosmin Contra. Toți trei au calități diferite. Dacă aș juca cu un adversar mai slab cotat, aș juca cu Cheșeru. Dacă ar fi să joc cu o echipă care ne-ar domina și ar trebui să jucăm pe contraatac, aș alege între Alibek și Ioan Dore. Da, cel mai mult înțeleg că îți place Alibek. Ca și calitate, ca și, da, Alibek. Amicalul cu Olanda se joacă pe Arena Națională diseară de la ora 21. Ciprian Marica a comentat la Europa FM și anunțul momentului făcut de Ionuț Negoiță, care a spus că s-a hotărât ferm să renunțe la Dinamo. Marica a dezvăluit că și-a dorit la un moment dat să investească și el în Ștefan cel Mare, dar acum nu se pune problema să preia echipa, în schimbul căreia Negoiță a precizat că vrea circa 4 milioane de euro. Italia nu va participa la Cupa Mondială de anul viitor. Squadra azzurra a fost învinsă de Suedia în barajul de calificare 1-0 în tur și 0-0 aseară la Milano. Italia nu a mai lipsit de la Cupa Mondială din 1958. Aseară a fost ultimul meci la națională al portarului Gianluigi Buffon. Astăzi se stabilește ultima participantă europeană la turneul final din Rusia dintre Irlanda și Danemarca în tur 0-0. Interesant este că toate cele trei meciuri jucate până acum în manșa secundă a barajului s-au încheiat de asemenea fără gol marcat. Rafael Nadal s-a retras de la turneul campionilor după ce a pierdut prima partidă contra belgianului David Goffin. Liderul mondial acuză din nou probleme la genunchiul drept. Din același motiv, el a abandonat și în urmă cu două săptămâni la Paris. La Londra, Nadal a fost învins de Goffin în decisiv după ce a salvat 4 mici de meci. Au fost două tie-break-uri și 6-4 în setul decisiv, iar partida a durat 2 ore și jumătate. Ibericul spune că a fost un miracol că a ținut atât de aproape, având în vedere accidentarea cu care se confruntă. Rafa Nadal va fi înlocuit la turneul campionilor de prima rezervă Pablo Carreño Busta. În celălalt meci de simplu jucat ieri la Londra, Grigor Dimitrov l-a învins pe Dominic Thiem cu 6-3, 5-7, 7-5. 13 și 15 minute. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit. Așadar, creștere economică mult, mult peste așteptările analiștilor, cel puțin așa a fost ea anunțată de statistica oficială. Vă invit de la această oră să sunați la 0372069599 și la România în direct să ne spuneți cum simțiți dumneavoastră creșterea economică a țării noastre. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi deja că viața se schimbă zi de zi. Așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Dacă îi spui domnului Tăricianu că e scumpă friptura, îți spune, eu am observat că la bufetul Senatului e foarte ieftină, nu știu despre ce vorbiți. Ministrul Sănătății, dacă e întrebat că sunt scumpe nașterile, să spună, eu nu nasc, deci nu am o problemă cu asta, nu mă interesează. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand Lacalut Extra Sensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca Lacalut Extra Sensitiv. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro. Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftibloc. Eficient împotriva aftelor. Tu ți-ai pregătit automobilul.